Someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Hey, yo, DJ. Check. James Arthur, Impossible, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să aruncăm în ochi printre mesajele care vin deja la 0722 20 60 20. George din Ploiești vrea Anda Adam pentru noua lui iubită, Mihaela. Hai că sună bine asta cu noua iubită, nu? Păi, decât să fii singur de Crăciun, nu? Mai bine găsim una așa pe 10 decembrie, repede, da? Și Sorin din Baia Mare vrea Puia Bagă Bani pentru cel mai bun prieten pe nume Remus. La mulți ani, ne spun să fii sănătos și iubit și la pungă gros. Și abia așteptăm cheful, da? Hai să vedem cum le mixăm. Întâi și întâi, Anda Adam, dacă ar fi Puia, Don Baxter, Bagă Bani, editul Jay Murano. Și apoi avem Jason Derulo, Talk Dirty. E party de miercuri, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Se schimbă repede rău, hey! Iubii, pantofii sunt criminal. Bagă bani. Doctorul îmi spune, puia, te știu. Îi tremură mâna pe bisturiu. De-aia bag repede bani în sidiu. Bagă bani. Domnul milițian, stai așa, că nu scrie, hai să o dăm cumva. Ce naiba, doar noi suntem golari, nu trebuie să mai spui. Bagă bani. Hârtie, plastic sau chiar monezi, mereu te stresezi, vezi să nu-i pierzi. Când o pui, toți sunt fan și zic Bagă bani. Când ai milioane, ești cel mai tare, însă asta nu e tot. Când sufletul-ți râde, nu-ți trebuie multe bani, știi, nu stau pe loc.

piesă foarte tare de la Chris Cab, Liar, Liar, la Kiss Kiss in the Mix. Dacă intri pe kissfm.ro/kissmas, acolo găsești concursul de Crăciun, concursul Merry Christmas, la care Kiss FM îți face cadou 200 de lei ca să-ți cumperi propriul tău cadou, să nu mai stai după alții. Pentru asta trebuie să te înscrii în concurs, să trimiți lista de cadouri care nu vrei să fie cadourile de Crăciun. Dacă ai o listă de cadouri nepreferate, postează acolo pe site-ul kissfm.ro și după aceea share-uiește-o pe Facebook. Hai să continuăm mixul cu Pitbull, Afrojack și Neo, Give Me Everything Tonight. Avem și Misty Bang și apoi Antonia Marabu. La Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix, asculți doar hituri. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'ma give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, excuse me, and I might drink a little more than I should. Instead I have

not that easy to take. Don't you think I'm coming back around? All that we can do now is dream out loud. I've got something new that I cannot do. It's like never, never, never before. I can make you stay. Here's your choice, your way. But I never, never wanted you more. Back to the party, începe o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix cu voi mai departe, DJ Young și Olix in the Mix. Avem Elena și JJ până dimineața, One Republic imediat, o super piesă, Counting Stars și Julia, My Life. După care vom lua alte mesaje dintre dedichisurile care sosesc la 0722 20 60 20. Olix in the Mix, DJ Young, on the mic, la Kiss FM, mixăm doar hit-uri. Elena, JJ, ok. Până dimineața, noaptea cade peste noi. Tu să I live my life still waiting for you. My Life, la Kiss Kiss in the Mix. Ramona din Hunedoara, așa se prezintă, vrea Antonia și puia Hurricane pentru cea mai adevărată prietenă pe nume Mirela. Și Cristian din Petroșani vrea Amna Arme pentru mama ei cu mesajul: sunt foarte bucuroasă că pot să fii mândră de mine. Avem in the mix Ina și Plain Win India. Imediat Antonia și puia Hurricane, mixată cu o altă piesă pe care ați cerut-o, Amna și WhatsApp Arme. Iar apoi Shift și Marius Moga, Sus pe Toc. Party de miercuri la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex. Asculți doar hituri. Enough.

face tare doar atunci când două inimi nu sunt ce au fost. Am rămas la intenții, ne lipsesc zilele când trăiam ca independenți. Fără atenți, fără detenți, fără certul nostru doar din invenți. Fără pumnii mei în toți pereți, schimba cursul vieți. Că cea vorbim cu el în somn, stând din greu suspină. Dulcea nopțimea de două, mă da să vină. Da,

și frică. Te cunosc de Grasul XXL și Ami, deja vu un edit semnat Jay Murano la Kiss Kiss in the Mix. Ne vedem pe site, pe kissfm.ro, unde se întâmplă o mulțime de lucruri, iar printre ele, noul concurs Merry Christmas, unde te înscrii, alcătuiești o listă cu acele cadouri pe care nu ai vrea să le primești de Crăciun, share-uiești lista pe Facebook, astfel încât toți prietenii tăi să știe ce să nu-ți cumpere de Crăciun și, în plus, de la Kiss FM poți câștiga 200 de lei. Pentru asta ai și un drum mai scurt, kissfm.ro/Christmas. Andreea Bălan și Sonny Flame, Yubi, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. Chisomanilor, back to the mix, back to the party, cu încă trei piese in the mix, înainte de nouă fix. Fly Project, Toca Toca, imediat Pitbull și Kesha, Timber, iar apoi ora se încheie cu Passenger, Let Her Go. Altfel spus, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri. Oh, you say

Da, foarte bine, Zile Antonia, la Kiss Kiss in the Mix, mai vechea Jamea. Eu tot n-am aflat cine e Jamea asta, e o fată, e un personaj de poveste, dar un lucru știm foarte sigur, piesa următoare vă place foarte mult, se numește Impossible, este a lui James Arthur și o să fie mixată cu Simona Nae ca pe beat și apoi cu Andra, inevitabil va fi bine, pentru că la Kiss Kiss in the Mix, pentru voi, mixăm doar hituri. Someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone out so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know. Should take caution when it comes to love. I did. Hey yo, DJ. Check. Într-una, într-una, tot pe beat. Nu mai zic niciun cuvânt, mai e puțin până-n zor, mai e puțin până când vom putea să scăpăm de tot ce e rău. Soarele iese din nou, să vadă zâmbetul tău. De parcă nu ți-am zis de atâtea ori, iubirea ta îmi dă fior. Și pot să prezumim prin toate lângă o altă jumătate. Banii n-aduc fericirea, dar te ajută să trăiți iubirea. In the mix, hai să vedem ce mai zic Kisomanii, ce mesaje vin prin SMS, dar și pe facebook.com/KissFM România, acolo unde suntem aproape 1.400.000 de Kisomani. În curând vom fi 1.500.000. Simona din Miercurea Ciuc vrea Udi, scumpă domnișoară, pentru o fată drăguță Sorina, care astăzi împlinește 9 anișori. Hai să continuăm atunci mixul chiar cu piesa asta, Udi și WhatsApp, pentru că și-au dorit-o fetele. Avem Cabron și Smiley împreună cu Guess Who imediat, două tare, și ora se încheie cu Emily Sande, Read All About It. Aproape final de party pe seara asta la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Asculți doar hituri. Scumpă domnișoară, la Kiss de seară, inima-mi spune ne. Scumpă domnișoară, adică pișniță, îmi ți se

aceste cuvinte. Prima oară ai auzit acest set la Kiss Kiss in the Mix. Și final de party la Kiss Kiss in the Mix. Dar mâine seara de la 7 vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate. După cum bine știți, dacă e joi, e weekend la noi. Dar asta se întâmplă mâine seara din partea lui Ovidiu Stănescu, adică DJ Young, și a lui Olix in the Mix. Să aveți parte de o seară excelentă cu super hituri. Ne auzim mâine, rămâneți pe Kiss FM, asculți doar hituri.